раз я в волості судився із місцевим адвокатом. Катом, із місцевим адвокатом. Катом, із місцевим адвокатом. Катом, справжнім катом. Усі судді були вбрані, сукна золоті зап'яні. П'яні, сукна золоті зап'яні. П'яні, сукна золоті зап'яні. П'яні, ох і п'яні. Вони довго засідали, поки діло розібрали. Брали, поки діло розібрали. Брали, поки діло розібрали. Брали, все забрали. А як діло розібрали, по закону все зробили. Били, по закону все зробили. Ох, як били. Все в нас бідному по правді, молодий ти чи дідуля. Дуля, молодий ти чи дідуля. Дуля, молодий ти чи дідуля. Дуля, справжня дуля. Оце така правдива пісня.